بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب نتامبلي تشتر يا الله تبارك وتعالى ngi ñaanal sunu yenenbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ginaaw lolu ñu ngi delu ci wat ci kitabu tawhid ci buntu ñaar fukel ak ben babu ma jaa fi himayati al mustafa sallallahu alayhi wa sallam janaba at tawhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila ash shirk buntu bi ñu ngi ci tollon ci hadith bi yenenti bi alayhi salatu wassalam di wax ne la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'eedan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum rawahu abu daud bi isnadin hasan dars bi passé ñi ngi doon wax ci genn wall bi nga xamne mom mo nekk ci hadith bi moy wa sallu alayya na ngeen julli ci man leralon nañ julli ci yenenbi bi alayhi salatu wassalam lan moy atem waxon nañ aussi formule bi yenenbi bi jangale ne mom lañuy julle ci mom tay mbokk julit yi ñu ngi jema fatalante min fawaidi salati ala nabi ngeneel yi nekk ci julli yonent bi alayhi salatu wassalam al imam ibn al qayyim rahimahullah amna ci tereem yi fu mu bind ngeneel yi julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam mu lim ko ay tomb yu tollo ngeen fukki tomb ci tomb yoyu tan nañ ci fuk ak ñett li tollo ak sunu waxtu ci ngeeneelu julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam bu ci ñeek ci ngeeneel yoyu wa annaha sababul kifayati llahi al-abd ma ahammahu bokk na ci ngeeneel yi jullit di am buy julli ci yenente bi alayhi salatu wassalam yalla daf koy fegal bepp jafé jafé kuy julli ci yenente bi alayhi salatu wassalam yalla say jafé jafé daf la koy fegal al kifayatullahi al abd yalla mo lay ar ci say jafé jafé say naqar say problème kon julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam julli di buñu xamone lu ci nek kon duñ ko sagane ñaarel bi moy annaha sababun litabsiril abd bil janna qabla mawtihi bokku na ci ngeeneel yi moy kep ku koy def jambi julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam dina am mbekté yalla dina ko begal mu yekne dana dug aljana te bobu deewagul mu ngi dund kon deke julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam kikoy def waxuma la dana dug aljana waye avant muy faatu lay xamne mom day dug aljana ñettal wa annaha sababun lin najati min ahwali yawm alqiyamah julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam day muccel ab jam yawmal qiyam su fekkon na ci ñett yi rek lañ yem doon na doy ci ngeeneel yi nekk ci julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam da ngay mucc yawmal qiyam da ngay dugg al janna say jafé jafé ci aduna yalla daf la koy dindil ñett yi rek doyon na parce que sik nekk ci ne ay jafé jafé fess nañ ko del sikk nekk ci ne sunu jaamu yàlla yi lan lañ ci bëgg mooy dugg àjjana, sikk nekk ci ne yowmal qiyam ñu ko ragal lañ. Kon bu ñu gisee loo xam ne def nuy dàqal jafe-jafe di ñu dindil problème yowmal qiyam waaye di ñu dugal aljanna, loolu war nañ cee mooy ñeenteel wa annaha sababun min an najati min al faqri. Julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci li muy defal jaam bi mooy daf lay muccal ci ñàkk. Loo ci dégg mooy képp kuy julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam doo ñàkk, daf lay dàq al faqr, al faqr mooy ñàkk. Kon doomu ndeyi mbokk yi, saafara ngi nii, garab a ngi nii ci sunuy jafe-jafe, garab a ngi nii ci sunu ñàkk. Mooy lan? Sababun min an najat, yàlla daf lay rëccal min al faqr ci ñàkk. Juróomeel wa annaha sababun li safaati rasuli lahu yowm al qiyama. Képp ku koy def moom julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, yonente bi ci boppam moo lay ramm yowm al qiyama. Allahu akbar, yonente bi moo lay ramm. Ndax xam ngeen ramm jàll na fi ci ay dars ci même téere bi ramm annaha sababun li safaa, mu ne sabab la ci lan ar rasuli lahu, yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy ram waa jooju nga xam ne moom mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Juróom-ñaareel annaha sababun li qadaa'il hawaij, moom julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ki koy def yàlla daf koy fajal ay aajoom, yàlla daf koy regleel ay aajoom. Annaha sababun li qadaa'il hawaij. Kan moo fi am soxla? Ku fi am soxla ci biir jàkka ji? Acca, garab gaa ngi noonu. Ku am soxla rek. Annaha sababun li qadaa'il hawaij, képp ku bëgg sa soxla regleew, yonente bi nee na garab gaa ngi nii. Mooy lan? Assalaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Juróom-ñetteel annaha zakatun lil musalli wa taharatin lahu, julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam day setal kii julli, daf koy laabal ba mu set ci ay bàkkaaram. Kon mbokk yi, dëgg-dëgg est ce que julli ji li leen yàlla wàcceel li ñuy dund est ce que xam nañ ko? Wallahi dara taxuloon ñu njëkk ñi raw ñu lu dul ci lañ jàppoon. Léeg-léeg sax nga gis ñenn ñoo xam ne ñun dañ leen di xas. Ñoom bu ñuy def salaatu ala nabi wala ñuy def seen askar boo leen nuyoo duñ la fay. Waaw, ndax yittewoo bi ñu yittewoo lii, wala bu ñu xasee jàpp seen kurus di def seen zikr boobu, gan gu ñu mënta am ku mu mën a doon da ngay toog ba ñu pare. Wala am heure yoo xam ne wala waxtu yoo xam ne danay lëlu kenn du leen gis, te ci loolu la niy nekk. Kon ndeke dara taxul gaa yi démb raw nu lu dul ni ñu fonke mbir mi, ni leen mbir mi yitteelee. Waaye nag ñoom dañoo xam li ci nekk, ñun xamuñu ko. Ñoom dañ koo xam. Hal yastawi allazina ya'lamun wa allazina la ya'lamun, ku xam ak ku xamul mënuñu yem. Ñoom dañoo xamoon julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam lan moo ci nekk, yan tiyaaba nga ci am, yan njëriñ moo ci nekk, ñun xamuñu ko. Ñun daal azkar bi gën a gaaw ci ñun ñu mokkal ko, respecté ko, mooy buy indi xaalis. Julli buy indi xaalis wala ñaan buy indi xaalis boobu moom boo ko waxee léegi ku nekk dina indi këyit ni la bindal ma ko fii. Ñaati yoon lañ koy def, ñaati yoon lañ koy kii. Soo doon wax waa ji bul nelaw guddi dina ko jaral bañ a nelaw guddi. Maa ngi fàttaliku bi ñu gënee nekk xale, am na benn waaraatekat bu daan ñëw ci jumaa ji ñuy jullee. Bu ñu jullee ba pare rek day takk rajo yi commencé nit ñi daal di koy wër muy waaraate. Bu yàggee mu commencé génne ay këyit di jaay, danaan këyit bii ku ko takk doo tàqalikoog dërëm ba yowmal qiyaamati. Loolu lay wax. Këyit bi ku ko takk doo tàqalikoog dërëm ba yowmal qiyaamati. Boo jëndee këyit bi mu ne la boo demee ba kër ga danga koy yóbbu ci uute bi nga def ci biir dërëm nga lem ko mu ëwël la ko nga takk doo takkoog dërëm ba yowmal qiyaamati. Dégg ngeen wax bi. Léegi nag su ko defee te da koy jaay lu yomb mais bu ci indi woon kees day jeex 100 francs la koy jaay nit ñi dañuy jënd ba affaire bi jeex mu dem ñibbi te xool système bi muy naxee nit ñi danaan la boo demee danga ci dugal dërëm nga lem ko nga yóbbu ko ci uude bi mu ëw ko insha allah boo tàqalikoo dërëm yàlla naa dugg safara gis nga réer googu ñuy réeral nit ñi moo tax nit ñi bokk na ci leneen alak tey mooy bëggub dërëm te ñu njëkk ña moom lan moo leen yitteeloon mooy tiyaaba mbokk yi julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sababun li qadaa'il hawaij day régle ay problème wallahi essayé leen ko kenn ku nekk ñun toog fii na ko essayé bëri loo koy wax suba ngoon guddeeg bëccëg na sax ci sa làmmiñ nga xool ndax lii nu wax am na wala amul juróom-ñeenteel wa annaha sababun ila ijabati du'a kii julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla day nangu ñaanam ku bëgg ci ñun yàlla di nangu sa ñaan léele nga dégg benn waaye mu ne damay ñaan ba son waaw ñaan bi dafa des ñaan dafa am charte dafa am surutu qubulul amal charte yàlla di nangoo jëf dafa am sa jëf su bëggee yàlla nangu ko est ce que jaaral nga ko ci yoon wi sa ñaan tamit su bëggee yàlla di ko nangu dafa am charte dafa bokk ci charte yi di julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam su bëggee yàlla di nangu sa ñaan kon ci ñun ku bëggati yàlla di nangu ay ñaanam nay julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam buy ubbi ñaan bi ak bu koy tëj fukkeel wa annaha sababun li qurbil abdu min ar-rasuli yawm al-qiyam julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam bokk na ci li muy defal jaam bi ëllëg da ngay jege yonent bi allahu akbar annaha sababun li qurbil abdu min ar-rasuli yawm al-qiyam kan mo bëgg a jege yonent bi fi ñaari nit ñett ñeent juróom ku bëgg a jege yonent bi ñu ma gis ñaari baaraam allahu akbar mbokk yi bu ñu ne woon tey ku bëgg a jege sëñ diw dégg nga ayëb yëkkati ku bëgg a jege président diw ñëpp yëkkati ku bëgg a jege diw ñëpp yëkkati waaye ku bëgg a jege yonent bi allahu akbar ku jege yonent bi am nga dara de dafa am benn sahaba bu tudd Haris Sawban dafa jeex tàkk wow mel na ku feebar triste yonent bi ne ko Sawban yow lan la lu tax nga jeex nii ma yonent bi ay xalaat rek xalaat yu dul jeex yu métti ko looy xalaat mu ne yow ëllëg yowmal qiyam dama la bëgg ba nga xam ne bëgguma tàqali googu te xam naa ne yowmal qiyam yaa may raw fi ngay nekk du ma fa nekk xam naa ne yow boo nekkee ci àjjana man ma dugg àjjana sax ci àjjana yi suufa yi laa nekk ci kaw laay nekk te man fu ma toog rek dama laa bëgg a xool loolu moom ma jeexal ni ma sawru loolu kese la du leneen aaya bi daal di wàcc yàlla mu ne wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin kon mbokk yi nanu bëri lu ñuy julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi nee na fu ngeen nekk ci àdduna bi su ngeen jullee ci man yàlla indi ko daf may fekk fu ma nekk kon nag nañu julli ci yonent bi loolu lan la ñuy jural mooy dañuy jege ëllëg yonent bi bu julli jege yonent bi lan lay sonne ci lan mooy sa mbébét ci kaw suuf lu dul jege yonent bi salallahu alayhi wa sallam fukkeel ak benn innaha sababun li tazkirati al abd ma nasiyahu. Bokk na ci njëriñ yi nekk ci julli yonent bi alayhi salatu wassalam. Soo fàttee dara nga doon jàng, wala loo denc, wala soo jullee ci yonent bi alayhi salatu wassalam da ngay gis loolu, wala da ngay fàttaliku li nga fàtte woon. Même bu doon looy wax la nga fàtte ko, nga ni tekk xalaat demul, nga ni allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad, affaire bi day ñëw nga daal di koy fàttali. Kon yéen ñi jàng seen leçon yi, yéen ñi examen, yéen ñi julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam sabab la li tazkirati al abdi ma nasiyahu. Lépp loo fàtte woon soo jullee ci yonent bi alayhi salatu wassalaam yàlla xamalaat la ko. Mbokk yi, fukkeel ak ñaar, yuktabu laka asara hasanat wa yumha anhu asara sayiat wa yurfau lahu asara darajat bil janna. Julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam, ku ko def danañ la bindal fukki tiyaaba, ñu effacer la fukki bakkaar, ñu yëkkati la fukki daraja ci biir aljanna. Buñ doon wax ngëneelu julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam, ñuy wax ngëneelu ñu wax benn bi kese doy na. Saa yoo jullee ci yonent bi ñu bàll fukki bakkaar, ah bindal la fukki tiyaaba, daa di lay yëkkati sa daraja ci biir aljanna. Kon julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam lan la ëmb? Waaye lii daf ñuy wax kan mooy yonent bi, lii rek daf ñuy wax ne kan mooy yonent bi ci ñun. Ki ñu yàlla yónnee kon mooy kan? Est ce que kii ku ndaw la? Est ce que kii ku tuuti la? Est ce que kii ku ñu war a réeree la, ku ñu war a xam la, wala ku ñu warul xam la? Koo xam ne boo jullee ci moom yuktabu laka asara hasanat, ñu bindal la fukki tiyaaba, wa yumha anhu asara sayiat, ñu jéggal la fukki bakkaar. Kon ñaar yi rek boo ci yemoon, kon ci ay tiyaaba ngay dëkk doo am bakkaar? Mu yemoon ci julli ci yonente bi alayhi salatu wassalaam, kon bakkaar duñ ci am dara? Ndax saa yoo ko defee rek ñu ngi dindi bakkaar yi, ñu ngi lay yëkkati, ñu ngi lay baal say bakkaar. Mu ne wa yurfau lahu asara darajat, yàlla dina la yëkkati fukki daraja ci biir jannat, ci biir aljanna. Fukkeel ak ñett, allahu yusalli alayka asara marrat indama nusalli ala rasul marra wahid. Allahu akbar. Kene allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ñaati yoon laa ko wax? Benn yoon. Kii xam ngeen lan lay am? Yusalli alayka asara marrat, allahu yusalli alayka asara marrat. Yow mi ko wax benn yoon, yàlla dina la ko wax fukki yoon. Yàlla waxuñu yonent bi moo la koy wax de, maanaam yow mi ñaanal yonent bi, yàlla moo lay ñaanal fukki yoon. Ñaanu yàlla est ce que xëj na ci nit? Allahu akbar. Su la yonent bi ñaanalee rek, gis ngeen sawbaan ku daan jullindoog yonent bi alayhi salatu wassalaam, su jullee rek ne fes daw du toog. Benn bi si yonent bi ne ko, waaw yow dox soo jullee doo toog def say askaar. Mu ne yonent, gis nga mbub mii ma sol, moom laay dem simmi ma jox ko sama soxna mu sol ko julli. Mbub mii ma sol moom laay simmi ma jox ko sama soxna sol ko julli. Yonente ñaanal nu métti ñàkk bi ñu nekkee dafa métti. Yonente bi daal di ko ne bàyyil nii, nii baax na. Mu ne déedéet ñaanal ma man bu ma amee sama alal na ko def ci l'islam yentu dal koy ñaanal ay fan mu am jur ba kër gi xar ay semaine mënatul dëkk ci kër koñ boobu mu toxu dëkk ci buntu dëkk ay weer foofu fees mënatul dëkk foofu mu reculé ay at mu dem ci ginnaaw àll bi mu dëkk foofu daan julli si waxtu yu juróom kenn gisatu ko suba rek lay julli si suba kese ndax alal ji léegi daa bëri ba ci yàgg kenn gisatu ko suba li ngay gis àjjuma ba àjjuma ba ci yàgg kenn gisatu ko àjjuma ba àjjuma kori teg tabaski lañ koy gis ndeysaan léeg-léeg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daa di julli sëlmal xool mbokk biir sa sàppi bi gisul sawbaan gisul saala ba mu ne yaa way la saala ba ay saala ba alkuna saala ba alkuna azaka daa di wàcc yonte bi ne dem leen ngeen ne saala ba mu joxe azaka gars yi ñëw ne ko azaka la ñuy jël si mu ne azaka waa dem leen ba ngeen ñëwaat li azaka la wala impo la dem leen gars yi daal dem ñu jox leen ñëw jaaraat ci moom ne ko yaa ne woon nañ ko jaar ne dem leen dinaa ko indi yonente bi bi mu séenee gars yi ñëw mu ne yaa way la saala ba saala ba alkuna yaa way la saala ba indiwul azaka bi waaw mu toog ba mu neex ko mu bugg ko indi yonente bi bañ koo jël yonente bi génn àdduna mu indi ko ci Aboubacar Aboubacar ne ko lu yonente bi jëlul man Aboubacar du ma ko jël Aboubacar génn àdduna mu ñëw ci Omar Omar ne ko lu Aboubacar jëlul woon yonente jël ko man Omar du ma ko jël asa an tuhibbu shay wa huwa sharrun lakum bëri na nga bëgg dara fekk loolu nga bëgg baaxul ci yow wa asa an takrahu shay wa huwa khayrun lakum yenn saa yi bañ na yenn saa yi nga bañ dara fekk lii nga bañ moo baax ci yow kii nii daf may nettali léegi-léegi kii mais dañoo am malade ñu yóbbu ko hôpital mu yegg si docteur bi ne ko da ngay tëddee gauche mu ne ko tëdduma gauche droite laay tëdd docteur bi ne ko tëddal gauche mu ne ko du ma tëddee gauche ñoom ñaar ñu xëccoo ba docteur bi fekk si ko mu tëddee droite rek dee fa tëdd droite rek dee gis nga lu tax docteur bi moo xam moom xamul wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yàlla moo xam ñun xamuñ kon yàlla lu mu la wax rek lool la ku xam su la waxee lool la parce que moom moo xam yow xamu kee lool la jàngi woon xam na lii ban feebar la su la waxee lii ngay def lool ngay def bu la nee lii ngay naan lool ngay naan bu la nee talal sa sànq talal bu la nee tëddal nii tëddal noonu gis nga ñu ko tëddal gauche mais du ma tëddee gauche droite laay tëdd waa ji wax mu dëgër bopp waa ji wax mu insisté ñoom ñaar ñu xëccoo ba càgg waa ji daal di koy fekk si mu tëddee gauche droite rek dee kon salaatu ala nabi julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci xéewal yi gën a mag yi ci jullit di jëlee mooy allahu yusalli alayka asara marat yàlla day julli ci yow fukki yoon indama nusalli ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam marra waahida ñun benn yoon la ñu toog def ko yàlla def ko ci yow fukki yoon fan la ko yàlla defee fan yow fan nga ko defee ci suuf yàlla fan la ko defee ci kaw yow ci ban mbooloo nga ko defee ci nit ñi ñi nga xam ne dañoo ta yàlla fan malaul aala ci pay yu seen la yow ban làmmiñ nga ko defee ban gémmiñ yàlla lan la ko defee moom ba pare xoolal yow nga wax turu yonent bi yàlla nekk malaul aala di wax sa tur yow sa tur est ce que kon ñun xam nañ li ñoom te yàlla moomu subhanahu wa taala li yëpp lu ko waral mooy fonk gin fonk yonente bi, ndax inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi. Ba pare yàlla joxe ndigal ne ya ayuha allazina amanu sallu. Waxoon naa leen dars passé ne kon fekk dégg nañ loolu, bu kenn laajati ndam dem naan damay jël wird, damay dem ci sama sëriñ mu jox ma wirdu ma commencé di ko def. Déedéet wirdu bi sëriñ bi moomu ma koy joxe. Bi ma nekkee xale dama daan dégg ñu ne nawee ma ojetta wirdu, nawee ma ojetta. Boo demee ñu ne la wirdu bi yóbbu leen ko ñu mujjal wird, boo demee ñu ne la wirdu bi soo ko jëlee doo ko bàyyi, soo ko bàyyee du la bàyyi. Loolu moo tax seen saay nga gis kuy fo koo xam ne pareegul pour jaamu yàlla, boo ko ne nañ dem nga jël wirdu, mu ne déedéet wirdu bi moom am na lum dul àndal. Waaw xam nga man xaaral ba ci kanam, parce que wirdu boo ko jëlee da nga war a sell, da nga julit kay moo war a sell. Yooyu ay caaxaan la rek, julit ci boppam moo war a caaxaan. Imagine ñu ne la lii boo ko jëlee da nga war a sell, mais boo ko jëlul doo sell, te yow ngay julit, te loolu ngay jël du farata du sunna. Kon kay farata ak sunna nan la war a def. Kon dafa am lu nekk ci ginnaaw, ay naxaate def cee nekk. Julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam kenn moomu ko ba koy joxe, yàlla moo ko moom te yàlla joxe na ko sëccëm cycle ba léegi. Kon lan la ci julli toog di xaar ndigal? Yàlla nee na la man yàlla damay julli ci yonente bi, malaaka yi dañuy julli ci yonente bi, yéen ñi gëm yàlla fu ngeen mën a ne julli leen ci yonente bi. Bépp jëf ñaan bu nit def boole wu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, jëf jooju kenn du ko nangu. Waxoon naa leen ko sànq, mooy yonente bi dafa bokk ci bu buggee yàlla nangu sa ñaan, fa nga dugal turam. Gis ngeen julli gi moo gën a rëy, julli moo gën a rëy. Sa julli gi du mën a baax mu lu nga dugal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Yonente bi dafa bokk ci sunu lépp. Bi nga juddoo ñu lay tudd, kii ñëw di la tudd, iliman la, sëriñ la, borom xam-xam la, bi mu ñëw di la ngénte. Turu kan la wax sa nopp? Turu kan la wax sa nopp? Turu Mohamed? Turu Mohamed? Des na de. Turu Mohamed? Des na de. Ay julit bu ndéggee ñu ne Mohamed, dañuy wax sallallahu alayhi wa sallam ba fi nekk riir. Kenn du wax sallallahu alayhi wa sallam. Wax sallallahu alayhi wa sallam, jox ko yitte, jox ko gëdd, parce que yàlla daf ko jox yitte, daf ko jox gëdd. Kenn ñun warul tayal ci wax sallallahu alayhi wa sallam. Kenn ci ñun warul ci tayal. Loolu moo tax ma wax leen ne loolu moo tax gars yi raw nu. Parce que ñun dañ koy oyofal, ñee dañ koo fonkoon. Jàngeen ci histoire ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su daan wax ak saxaaba yi dañ naan tag ba ay pitax yenn saa yi ñu tag ci seen bopp di leen jaawaleeg ay garab, te ñooñu bu pitax yi tegee seen kaw duñ ko yëg. Te loolu lu yomb xam la. Loolu noonu ñu wax nii ne pitax yi dañ doon tag seen kaw te duñ buuse, ba nga koy xam nga dem Médine wala nga dem Màkk nga gis pitax yi ni toll, ni nit ñi toll la pitax yi toll. Waaw pitax yi ni nit ñi toll la. Est ce que pitax yi ëppunu nit yi? Yenn saa yi ñu nekk ci benn bayal bu nu naawee da ngay tiit. Kon tey nga xam ne kon loolu lu am la. Yonent bi nee nañ jàkkaam pitax yi dañ ci daan tag buñ doon julli, bu ne walo dolliin, buñ ne amin day riir ba pitax yi dañuy naaw. Ndax riiraange yi mooy tiital pitax yi, da ngay dégg pitax yi di tiit ndax buñ ne amin. Kon ñooñu seen ngëm-ngëm moonu raw. Ñun yu ñuy xeeb ñooñu dañ ko defoon seen pas-pas, ndax bëgg biñ déggoon yonente bi sallallahu, bëgg biñ ko bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Te feeñ na ci seen lépp, feeñ na ci seen lekk, feeñ na ci seen naan, feeñ na ci seen royko. Ali Imam Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa ardaahu mar na ne may leen ma ndox. Ñu indil ko ndox, mu guux teggi, guux teggi, guuxaa teggi, mu muuñ. Bi mu muuñee saxaaba yi xool ko, mu ne nii laa gis yonente bi doon naanee, moo tax ma naanee noonu. Abdoulaye ibn Omar ñëw na ci jàkk ji kaaba gi, mu dégg ñu ne yonent bi de bi mu ajee aj mujj toog na ci kaaba gi daal di jël ginnaawam gi daal di koy wéer ci kaaba gi. Asnada zahrahu ala judranil kaaba, wéer na ginnaawam gi ci ginnaaw ci miiru kaaba gi. Mu ne leen ban côté la sax, gars yi ne xamuñu ko de. Mu ne kon baax na. Mu simmi mantu bi mu soloon, commencé teg ndigg li naan nii di ko natt naan nii di dem ba kaaba gi mat. Ñu ne ko lii nag mu ne damaa bëgg sama ndigg wéeru fu ndigg yonent bi alayhi salatu wasalaam wéeru. Am na koo xam ne yonent bi danaan bu daan faji aajoom day ànd ak benn sahaaba mu téyel ko ndox mu yor benn bant, su demee ba sori day jël ndox mi ci waaji ne waaji taxawal moom mu daal di continuer. Bu demee ba sori daal di egg suuf faj aajoom, bu paree daal di defaru ñëw fekk waaji fi mu taxaw mu jox ko mbuus ndox mi, ñoom ñaar ñu continuer waat. Benn bis mu ànd ak benn waay ñu dem ba sori, mu ne waaji taxawal, waaji taxaw mu jël mbuus mi moom mu continuer. Mu dem ba sori egg suuf wàcc commencé faj aajoom, mu jékki-jékki fi mu sëggoon mu siggi rek mu gis waaji yekk ci benn barab bu kawe di yërndu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Xoolal yonent bi ak ñun lu benn, loolu buñ ko defoon tey benn xalifa général wala doom ju ko defoon sa papa wala employé bu ko defoon sa chef de service wala ministre bu ko defoon président kuy xew. Yonent bi faalewul waaji, dafa def li muy def ba pare ñëw waaji dem taxawaat fi mu taxawoon mu jox ko ndox mi, ñu dem ñaari jéego rek mu ne waaji waaw yow dafa mel ne fi ma la bàyyi woon de taxawaatoo fa ndax gis naa la nga may yërndu. Waaji ne ko waaw. Mu ne ko lu tax nga ma doon yërndu? Mu ne dama doon xool noo toogee, ndax bu ma soxlaa sama bopp ma toogee noonu ma nuroog yow balaa may wuuteeg yow yàlla di ma alag, ndax yàlla moo ne fal yaxzari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim. Yàlla nee na moytu leen wuuteeg yonent bi, su ngeen nuroowul ak moom yàlla dina leen bugal àdduna bu ngeen dee mu yóbbu leen safara. Loolu rek laa bugal, ma gis noo toogee ma toogee noonu. Gis ngeen ñooñu noonu lañ meloon ak moom, lu mu defoon la ñuy def, lu mu waxoon la ñuy wax. Mu jàngal leen naka la ñuy jullee ci moom, ñooñu ñu sax ci xaaruñ ci kenn. Kon mbokk yi, loolu moo doon fukki tomb ak ñett ci ay ngëneel yu nekk ci julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Yal nañ yàlla may tiyaaba ci nekk. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.